Na przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ogień pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego, za chwilę relacja z obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania. Koncert Taylor Swift na Stadionie Narodowym, po jego zakończeniu możliwe utrudnienia w ruchu. Przeniesiemy się też na Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. Na Kopcu Powstania Warszawskiego sztafeta pokoleń rozpaliła ogień pamięci. W uroczystościach wzięli udział powstańcy, harcerze, przedstawiciele władz miasta i warszawiacy. To ostatni punkt dzisiejszych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądały wieczorne uroczystości. Najpierw ich uczestnicy musieli pokonać ponad 400 stopni, aby dostać się na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego. Ten, przypomnijmy, przeszedł niedawno rewitalizację. Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, profesor Leszek Żukowski, wyjaśnił, że kopiec usypano po wojnie z gruzów zniszczonej Warszawy. Było kilka miejsc, gdzie wywożono gruzy, ale lokalizacja przy ulicy Bartyckiej okazała się najlepsza dla wyboru obiektu, symbolu. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że kopiec mógł być symbolem zagłady miasta, ale stało się zupełnie odwrotnie. Stało się symbolem życia, nadziei, przyszłości, symbolem tego, że te zasady i wartości, które poprzez walkę powstańczą, a także życie i słowa, które nam powstańcy przez te 80 lat powtarzają, będą niesione także w przyszłości. Ogień pamięci, który rozpalono na szczycie Kopca, pochodzi z grobu nieznanego żołnierza. Tradycyjnie przyniosła go sztafeta pokoleń, złożona m.in. z powstańców, żołnierzy i harcerzy. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Ofiara powstańców warszawskich i Warszawy nie pójdzie na marne, mówił wcześniej premier Donald Tusk. Wziął udział w uroczystościach przy cmentarzu na Woli. Podkreślał, że takie zobowiązanie wobec powstańców muszą złożyć wszyscy. Więc my dzisiaj, panie marszałku i panie prezydencie, i wszyscy wspólnie, cała Polska, niezależnie od tego, jak na co dzień się spieramy o różne sprawy, my dzisiaj wszyscy powinniśmy to uroczyste przyrzeczenie złożyć. Budujemy razem i zbudujemy Polskę silną. Zbudujemy Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu z bardzo wielu stron. Warszawiacy jak co roku oddali hołd powstańcom w rocznicę godziny W o 17. Wówczas na chwilę zatrzymano w mieście ruch. Taylor Swift gra na Stadionie Narodowym. Koncert powinien zakończyć się za godzinę. Można wówczas spodziewać się utrudnień w ruchu. Policja może zdecydować o zamknięciu Mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle. Autobusy mają jeździć objazdami. Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro pociągów w stronę Bemowa. Ma być więcej. Kolejne koncerty amerykańskiej gwiazdy w Warszawie jutro i pojutrze, początek o 18.15. Polacy coraz chętniej latają samolotami. W lipcu w porcie lotniczym w Krakowie padł historyczny rekord obsłużonych pasażerów w ciągu jednego miesiąca. To ponad 1 071 000 osób, mówi Natalia Wins, rzeczniczka krakowskiego lotniska. Czyli o 36% więcej w stosunku do lipca 2019. My w branży lotniczej nadal porównujemy ruch pasażerski do tych statystyk sprzed pandemii. I o 17% więcej w stosunku do lipca 2023. Najczęściej wybierane kierunki to słoneczne i ciepłe kraje, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ale w tym roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszy się także Turcja. 2,5 tysiąca uczestników od Europy przez Stany Zjednoczone, po Chile i Peru. W Wolinie trwa festiwal Słowian i Wikingów. Przez najbliższe dni skansen będzie tętnił życiem. Są tu rekonstruktorzy i rękodzielnicy, którzy pokazują sztukę historycznego rzemiosła. Chodźcie z nami, a usłyszycie niesamowitą historię! jestem tu nie pierwszy raz z żoną jesteśmy i za każdym razem tak by od nowa. Wspaniała impreza, taka podróż w czasie. W zasadzie to wszystko tutaj jest piękne, wyroby ręczne to jest jednak to, co bardzo lubimy i cenimy. Zdecydowanie więcej pracy potrzebują takie rzeczy, żeby powstały. Mieczysław Jusza, 50 lat pracowałem w Instytucie Archeologii, teraz jestem emerytem i robię wszystko dla dzieci, żeby zrozumiały historię naszego pochodzenia i naszej kultury. Festiwal potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, tylko na południu spodziewane burze. Jutro w całym kraju więcej chmur, możliwe deszcze, na południu wciąż burzowo. Trochę chłodniej niż dziś, od 20 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, topornie idzie pakowanie plecaka przy zgaszonym świetle. Pozdrawiam słuchaczy, napisał pan Krzysztof. Zdałem sobie sprawę, że dobrze, że spakowałem się na jutrzejszy festiwal jeszcze przy zapalonym świetle. Jest 6 minut po 22. Off control. Państwa, którzy słuchali nocnych audycji Tomasza Beksińskiego, na pewno mają problemy ze zliczeniem, ile to razy słuchali tego środkowego fragmentu Neon Mariners. Ta środkowa, organowa część otwierała jego nocne audycje w programie trzecim. Zresztą utwory, które prezentował w radiu, można odszukać na składance wydanej 9 lat temu. A na składance In Memoriam, na której i Sisters of Mercy, i Dinah Lacayen, Marillion Camel, czy właśnie legendarne różowe kropki The Legendary Pink Dots. Pan Paweł pozdrawia z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Pozdrawia Beata, pozdrawia Paweł. Piękny wieczór ze świerszczami, które podobno robią świetne tło muzyce. No to pozdrawiamy tych wszystkich świerszczących, ale pozdrawiamy też tych pakujących się na festiwale muzyczne, na OFA i na inne wyjazdy. Proszę dać znać, jak idzie. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ballerina widnieje na okładce ich najnowszego albumu Horses in the Abattoir. Z tymi swoimi emocjami, postrokowymi brzmieniami, ale również z tą mroczną, kinową aurą nie pozostawiają nas obojętnymi. Zresztą, no właśnie, te fragmenty obrazkowe, kinowe i telewizyjne są im bardzo, bardzo bliskie. Właściwie to trudno rozbierać ten album na części składowe, bo dźwiękowych pokoi na tym albumie jest 13. Wchodzimy od razu do pokoju snów, przechodzimy przez pokój wyroczni, przez pokój w kolorze cukierkowym, The Candied Room, przez pokój przypadkowej geometrii i jeszcze przez wiele, wiele innych, by dojść w końcu do finałowego dźwiękowego pokoju, którego właśnie odsłuchaliśmy przed chwilą. To teraz dźwiękowe wspomnienia z roku 91. And the subject almost emptied. But who are you to judge me if I say these silly trivial words? Been expressed in so much better words, And that's how I feel about you now. Though you're not here and you're not mine, I took the liberty of stealing this moment for me to dream, and for me to pretend that you love me. I feel so calm, so incomprehensibly calm. Chociaż zaczynali dawno, dawno temu, bo to był rok 84, to jednak jak każdy zespół, tak również i oni mierzyli się z licznymi dywagacjami, wybrać drogę pewną, drogę, która niesie bezpieczeństwo, czy raczej wybrać drogę niełatwą, drogę, która niekoniecznie będzie gładka. Mieli w swojej twórczości taki okres, to były późne lata 90., wczesne 2000, kiedy elektronika poszła na dalszy plan i panowie wtedy wybrali dźwięki inspirowane gitarą i rockiem. Bardzo się z tego powodu cieszę. The Mobile Homes. Dziś w programie trzecim piąty fragment z albumu Nothing But Something z roku 91. No to teraz dźwięki z Paryża. From here. muzyka inspirowana New Order albo dokonaniami grupy Depeche Mode, ale też atmosferą filmów Davida Lyncha, tak przynajmniej uważają członkowie grupy Echo Beryl. W kąciku długasów dzisiaj Have a Nice Life i będzie to utwór Destinos, utwór ponad 13-minutowy, który zamyka ich album Sea of Worry. Well, I saved the hottest for last as it relates to these doctrines that I believe have been so beneficial for us as the family of God to understand as we've considered the doctrine of angels and the doctrines of demons and Satan, and we've looked at, for 2 weeks we spent talking about heaven, a theology of heaven. And this week we are going to be talking, as you've heard us say a couple of times, about the biblical doctrine of hell. And the reason why we do this is because we know, like these other topics, it is very poorly understood. There's a real movement in our time to assume that hell, you know, that Satan is nothing more than this short, fat, little arrow-tailed, pitchfork-wearing, red satin suit with horns, baby, and that hell is a place that we're going to go to where we have endless, you know, beer bongs, and it's just like a frat party that is just continuous, and we're going to enjoy ourselves there, and I hope to completely dispel that myth and to disabuse you of that notion. Many in our day struggle with the goodness of God as they see the doctrine of hell as a spot or a blemish on his record. And it's understandable in our time that we have questions about such things, but they need to be framed as questions and not as statements about his moral character. The question that is often asked from those who struggle with this doctrine is, what grounds does God have to punish someone for eternity? Has this question been asked of you as you've attempted to speak the gospel to someone, as you've talked to your family or friends, and inevitably the question comes around to hell, and they say, do you believe in hell? And you say, yes. And they say, well, how in the world could God, if he is good, have justification to create hell and send someone to it? And this question certainly needs to be answered. I hope we do that through this study. And I hope that that when we come to this topic, not only today, but as we look at this topic in discussions with our family and friends and coworkers and neighbors, which I'm sure you're going to run out today and go talk to everyone about hell, I pray that you handle this in a very gentle way, because it certainly is a horrifying topic. It really is. It is just a horrifying topic. But I think the problem is we are asking wrong questions, and therefore we're getting wrong answers. I think a more pressing question that we need to be asking, and that is often overlooked, is this. What justification is there for a holy and perfect God to forgive a wicked and rebellious sinner? What justification is there for a holy and perfect God to forgive a wicked and rebellious sinner? In other words, what grounds does God have to forgive the most vile and wretched of people? This is a cosmic problem. The reason why this is such a problem in our day, and what I think is perhaps the most difficult job as a preacher of the gospel, is to constantly demonstrate to you the bankruptcy of a secular worldview. Now, when I say a secular worldview, I'm not simply speaking of a worldview that denies the existence of God, that is atheistic, or that denies the truth and reality, the inerrancy of Scripture. That's not what I'm speaking of. I'm speaking of a worldview that is secular in the sense that it starts with man as the basic given reality of the universe. It starts with man as the center of all things, and it concerns itself with man's rights, man's desires, and man's plans, his expectations. And it starts from this center, and it moves its way out, and it puts this lens on to view all things, including God. And this secular mindset is so pervasive in our day, in our culture, but it's not just out of the camp of Christians, it's within the Christian camp. We are so inculcated in our culture. This is so pounded in our heads over and over and over again. We are swimming. It is the air that we breathe. It is the way that we do theology today. It is the way that we read scriptures. It is the way that we preach the gospel. It is the books that are written, the seminaries that teach classes. It is all of this. It is the secular mindset that starts with man as the basic given reality and starts with put his needs and his desires, his expectations and his goals, and works its way out. And then when it comes to the doctrine of hell, certainly it's going to flow from this particular lens. Man has basic rights, man has basic needs, man has basic expectations that he must have for him to be. We have to see that this is on a radical collision course with the biblical worldview. Now, this is not because, and when I say biblical worldview, I'm not speaking of a biblical worldview that just simply acknowledges intellectually the existence of God. And I'm not saying a biblical worldview because it says that the Bible is in fact true. That's really not what I'm speaking of. I'm speaking of a biblical worldview that starts with one absolute reality, namely, thank you. w ogóle nie udzielają wywiadów, swoje płyty nagrywają w sypialni i koncerty w Europie to rzadkość. Doom, Gloom, Drone, Death. Czyli cztery słowa, które chyba najlepiej oddają to, co kryje się pod nazwą Have a Nice Life. Destinos, czyli ponad 13-minutowy utwór, który zamyka ich album Sea of Worry. Pan Marcin napisał, że za chwilę Off Control zabrzmi na ciemnej mazurskiej drodze, a ja się zastanawiam, jak w tych okolicznościach wybrzmi krakowski projekt Kawę. nowy romantyzm. Prosto ze starych krakowskich piwnic projekt Kawę. Czy ktoś z Państwa miał może okazję chłonąć ich dźwięki podczas ubiegłorocznego festiwalu Castle Party? Miłośnicy dźwięków Roberta Micea, dźwięków Mike'a Oldfielda i zaryzykuję też, że fani twórczości grupy Pink Floyd, słuchając albumu Elixir projektu Jazzmeno, mogą poczuć się usatysfakcjonowani. Warto zanurzyć się w tych 6 kompozycjach, którym towarzyszą wyjątkowe teksty, ale też fragmenty wierszy Tadeusza Micińskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Jazzmeno dzisiaj, co prawda, bez słów, ale myślę, że podczas naszych czwartkowych spotkań w programie trzecim jeszcze do nich powrócimy. A tego głosu z kolei chyba Państwu przedstawiać zbytnio nie trzeba. Michael's bone lay where he fell, face down on a sports ground. He was just somebody's luckless son. Oh, but now look what he's done. Oh, look what he's done. Your gentle hands are frozen and your unkissed lips are blue. Your thinning clothes are hopeless and no one was mad about you. Michael's bones were very young, but they were never to know. Impetuous fun I don't know where you get such notions from. His gentle hands are frozen and his unkissed lips are blue, but his eyes still cry. The last bend and see, are we all just the same at the end? Tell me, tell me. Oh, lucky thing, you are too brave and I'm ashamed of myself as usual. Tak zwanego albumu z rarytasami Morrissey, Parlophone Singles 88-95, albumu, na którym pojawiły się unikatowe utwory zarejestrowane, tak jak wspominałem, między 88 a 95 roku. To wszystko pod osłoną błękitnej okładki, na której widać skupioną, nawet powiedziałbym nieco rozmarzoną twarz Morrisseya. Michael's Bones, który znalazł się pod numerem 11. Czas dobiega końca. 444, nasze 444 WOW Control dobiega końca. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy. Autopromocja. 4 sierpnia, 120 lat temu, urodził się Witold Gombrowicz. Najpierw trochę mamin synek, a potem coraz bardziej buntownik, rozwija w sobie upodobanie do wytwarzania sytuacji kontrowersyjnych. W sobotę po 19:00 specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki pod zagadkowym tytułem Gombrowicza droga do Sztokholmu. Naszym przewodnikiem będzie Stefan Ingvarsson. Uczeń słynnego tłumacza i przyjaciela Polski Andersa Budegorda. Od tego trzeba zacząć, że Gombrowicz do Szwecji trafiał najpierw przez francuski i bardzo, bardzo długo szukał drogi bezpośredniej z języka polskiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.